www.attableek.com, the reviver of Iman. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو مهمانا خصوصي میرے بھائیوں دوستو عزیزوں اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس وقت آپ نے اگر بغور مقتالن صاحب کی بات کو سنی ہوگی تو جو طلبہ اور علماء ہیں ان کا ذہن جا رہا ہوگا ان آیات کی طرف جو میں نے ابھی پڑھی. اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے, وہ ہمارا پالنہار ہے, اس نے ہم کو وجود دیا, اس نے ہم کو نیستی سے ہستی میں لایا. اور میں آپ کو چند مثالوں سے اس پالنہار, اس مالک, اس رب کریم کو سمجھاؤں. وہ اللہ, وہ مالک, وہ ایشور, وہ پالنہار وہ ہے جو پانی کا قطرہ اتارتا ہے اور جب سیپ میں پہنچتا ہے تو اس کو موتی بناتا ہے, اور سانپ کے منہ میں وہی قطرہ پہنچتا ہے تو زہر بناتا ہے, اور انسان کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو پیاس بجھاتا ہے, اور وہی قطرہ جب وہ دنیا کے پھلوں کے درختوں میں ڈالتا ہے تو پھل بناتا ہے, اور وہی پانی کا قطرہ کھیت میں اتارتا ہے تو گیہوں اور جواری اور چاول بناتا ہے, اور وہی قطرہ جب حق تعالیٰ جل شانہ ہرن کے پیٹ میں پہنچاتا ہے تو اس کو امبر بناتا ہے. ایک ہی پانی کا قطرہ ہے, ایک ہی پانی کا قطرہ, لیکن وہ پانی کا قطرہ مختلف جگہوں پر اترا. اسی لیے قرآن کریم میں ہمارا رب ہم کو سوال کر رہا ہے, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے دانہ ڈال دیا, چلے آئے, اس دانہ ڈالنے کے بعد یہ بھی خطرہ تھا کہ چوہا کھا جاتا, یہ بھی خطرہ تھا کہ کیڑے نے کھایا, نہ کیڑوں نے کھایا بلکہ گناہ ہے. تو جواب دے گی کہ وہی اللہ ہے, وہی ایشور ہے, وہی پالنہار ہے, وہی رب ہے جس سے متعلق کہا گیا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں. الملک وہی بادشاہ, القدوس سے اوپر لانے والا, عزت دینے والا, زندگی پر لے جانے والا, بلکہ اس کی قدرت کو کوئی سمجھ نہیں دیا کرتا ہے, اور جب اس کی طرف سے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں کے گلوں میں وہ جوتے کا ہاتھ پہنا دیا کرتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. ابھی جو آپ سن رہے تھے, حقیقت یہ ہے کہ وہ وید کی باتیں تھیں اور یہ قرآن کی بات ہے. معلوم ہوتا ہے وید بھی وہی بول رہا ہے, چاہے وہ سام وید ہو, چاہے وہ دوسرے وید ہو, یہ تمام وید وہی بول رہے ہیں جو منشیہ جیون کے لیے اللہ ہے, جو اللہ پالنہار ہے. قرآن بھی وہی بات بول رہا ہے جو ہماری ضرورتوں کی باتیں ہیں. اگر ہم نے غور سے سنی ہوگی تو ہمیں رشک آ جاتا کہ ہمارا قرآن بولا جا رہا ہے, ہماری شریعت بولی جا رہی ہے, ہمارا دین بولا جا رہا ہے. قرآن کریم میں ایک اللہ کی جو تعریف کی گئی, وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, اللہ وہ ہے جو قیامت تک کل کل کی بات پرسوں کی بات ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ وہ ہے جو موجودہ حالات کو بھی جانتا ہے. ایسا پاک پروردگار اس مالک نے ہمیں جنم دیا, ہمیں وجود دیا. میں نے ابھی ایک جگہ اپنے بیان میں اپنے پروچن میں یوں کہا, میں نے کہا غور سے سنو, دنیا کا انجینئر یہ نقشہ بنائے گا تو کاغذ سے بنائے گا, پلاسٹک پر بنائے گا, پتھر پر بنائے گا. وہ ڈرائنگ جب بھی کرے گا وہ چاہے کمپیوٹر انجینئر ہو, بڑے سے بڑے درجے کا انجینئر کیوں نہ ہو, لیکن اس کی انجینئرنگ کاغذ پہ ہوگی, پلاسٹک پر ہوگی, پتھر پر ہوگی. لیکن میرا اللہ وہ ایشور وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ وہاں کاریگری کر رہا ہے, وہ وہاں نقشہ بنا رہا ہے جہاں کوئی نقشہ نہیں بناتا. کہاں اس نے نقشہ بنایا؟ میرا اور آپ کا نقشہ وہ منی کا, وہ بیریا کا, وہ پانی کا ناپاک کچرا تھا. پانی پر کوئی نقشہ نہیں بناتا, میرا رب کریم اس پر نقشہ بناتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب کا نقشہ جو ہے وہ اس نے اس پانی پر ماں کام کر رہی ہے اور اس کی کاریگری اندر میں ہاتھ بنا رہا کام کر رہی ہے, وہ برتن مان رہی ہے اور اللہ کی کاریگری اندر. اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو پیدا کرنے کے لیے اور قانون بناؤں گا. سب کو پیدا کرنے کا ایک ہی قانون اس انداز میں رکھنا. ابھی ہمارے مختار صاحب نے جو کہا پارٹنر, پارٹنر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین پر چلنے کے لیے ان گوروں کی طرح نہیں بنایا جنہوں نے ساؤتھ افریقہ میں قانون بنایا تھا کہ گوروں کی گوروں کا ڈبا الگ ہوگا ٹرین کے اندر, کالوں کا الگ ہوگا. اور اسی پر ہمارے گاندھی جی وہاں گئے اور گاندھی جی نے جا کر ان گوروں کے ڈبوں میں گھس گئے تو ان لوگوں نے اٹھا کر گاندھی کو پھینک دیا باہر. گاندھی جی نے کہا میں 10 مرتبہ گروں گا لیکن کالے اور گورے کا فرق ختم کر کے رہوں گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اوپر میرے مولا نے انسان کو, منشیہ کو وجود دینے کے لیے کوئی الگ کا قانون نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کو اور طرح پر پیدا کروں گا اور دوسرے مذہب والوں کو اور طرح پر. اس زمین پر چلنے کا حق سب کو ہوگا, اس کی ہوا میں سانس لینے کا حق سب کو ہوگا, اس کی چیزوں کو کھانے کا حق سب کو ہوگا, اس کے وجود میں آنے کا یعنی دنیا میں آنے کا جو طریقہ بنایا اس کا حق برابر تھا اور قانون سارے کے سارے برابر ہوں گے. پھر جب کہ اس دنیا میں اپنے منشیا کو, اپنی مخلوق کو جب لے آیا, انسان کو جب لے آیا تو اب اس کی رحمتیں شروع ہوئی, موسلا دھار پانی سے شروع ہوئی. کیسے شروع ہوئی؟ چھوٹا سا ننا سا بچہ ہے, معصوم سا بچہ. میں انگلینڈ کے اندر گیا, میں نے وہاں ایک بیان دیا اور اس بیان میں میں نے یہ کہا کہ معصوم بچہ جب روتا ہے تو اس موقع پر ماں کبھی کہتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے اس لیے رو رہا ہے, سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. کبھی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے بچے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, دوا پلاتی ہے. کبھی بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے بچے کو شاید کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر کے پاس لے چلو, وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے اس کو ٹوائلٹ ہو گیا ہے, نیپی بدلواؤ, تو ماں نیپی بدلتی ہے. بچے کے رونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, وہ ایک ہی طرح کا روتا ہے, بھوکا ہو تو بھی اسی طرح کا, کوئی فرق نہیں ہے کہ بھوک کا رونا الگ ہو اور پیٹ کے درد کا رونا الگ ہو اور بخار کا رونا الگ ہو اور ٹوائلٹ کا رونا الگ ہو, وہ ایک ہی طرح کا روتا ہے. پھر ماں کے دل میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ بھوک سے رو رہا ہے, یہ بیماری سے رو رہا ہے, یہ نیپی سے رو رہا ہے, کہاں سے آ گیا؟ وہ پالنہار ماں کے دل پر بس کو ڈالتا ہے. وہ پالنہار, وہ اللہ, وہ ایشور ماں کے دل پر بات کو ڈالتا ہے. یہاں بھی اللہ نے ایک قانون رکھا, یہ قانون نہیں رکھا کہ مسلمان ماں کے دل پر ڈالتا ہے اور دوسرے مذہب والوں کی ماں کے دل پر نہیں ڈالتا. جو بھی عورت ذات ہوگی ان سب کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے, چاہے وہ اسلام کی ماننے والی عورت ہو, چاہے دوسرے مذہب کے ماننے والی عورت ہو. یہ پہلا احسان ہوا. میں نے جب یہ بات انگلینڈ کی زمین پر کہی, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس بیان میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ میرے پاس اٹھ کر آئے اور انہوں نے مجھے کہا مولانا آپ صحیح بات کہہ رہے, حقیقتاً ایسا ہے کہ ماں کبھی لے کر آتی ہے ہمارے پانچ بچے کو, کہہ رہی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہم خود یوں کہتے ہیں بھوک سے رو رہا ہوگا, کہا نہیں نہیں بھوک سے نہیں رو رہا ہے درد سے رو رہا ہے. یہ بات اللہ ہی دلوں پر ڈالتا ہے, یہ بات اللہ ہی دلوں پر ڈالتا ہے. وہ ایک مالک, وہ ایک آقا, وہ ایک رحمان, وہ ایک رب, وہ ایک ایشور, وہ ایک اللہ, وہی سب کا مالک, وہی سب کا خالق, وہی سب کا مالک, وہی سب کا خالق. وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا, اس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا. وہ نراکار ہے, اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. قرآن نے اسی کو کہا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتا ہے جتنے دنیا میں دریا ہے, جتنے سمندر ہے, سب کو سیاہی بنا لو, اور جتنے درخت ہے ہندوستان کے, پاکستان کے, انڈونیشیا کے, سعودیا کے, افریقہ کے, جتنے درخت ہے سب کو کاٹ کاٹ کر قلم بناؤ اور سارے دریاؤں کو سیاہی بناؤ. اللہ کہتا ہے تاریخ لکھنا چاہو تمہاری سیاہی ختم, تمہارے قلم ختم, لیکن تمہارے رب کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی. تمہارے رب کی تاریخ پوری نہیں ہو سکتی. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, پیغمبر جیسا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ تیری تعریف تو تیرا محمد بھی نہیں کر سکتا, تو ہی ہے ہمارے چہروں پر. بلکہ ہمارے وہاں مختارنگی نے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے جس پر ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا, وہ آخری کتاب بخاری شریف, بخاری شریف میں لکھتا ہے کہ اس رب کی کاریگری تو دیکھو, اندر میں ڈالنے کے لیے ایک جگہ بنائی, لکوڈ کے لیے بھی یہی ہے اور کھانے کے لیے بھی یہی ہے, یعنی لکوڈ کی بھی یہی جگہ, کھانے کی بھی یہی جگہ. لیکن جب باڈی سے نکالنا ہے فضلات کو, گندگی کو جب نکالنا ہے, تو اللہ نے مالک نے دو راستے بنائے, ایک پیشاب کا راستہ الگ بنایا اور ایک موتی چیزوں کی گندگی کے نکالنے کا راستہ الگ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گندگی کو نکالنے کے لیے وہ ایک ہی راستہ بناتا تو ہر وقت لکوڈ نکلتی رہتی, انسان گندا رہتا. اس لیے اس مالک نے داخل کرنے کے لیے ایک, نکالنے کے لیے دو. افلا تم سے رون, تیری ذات میں تیرا رب چھپا ہوا ہے, اگر تیری سمجھ میں آ جائے تیری ذات میں ایشور چھپا ہوا ہے, اللہ چھپا ہوا ہے, اگر تیری سمجھ میں آ جائے. یہ وہ پالنہار ہے, یہ وہ رب ہے, اس نے ऋषि मुनियों کو بھیجا دنیا کے اندر تاکہ اس انسان کو سمجھائے کہ لڑو مت آپس میں, جھگڑے مت کرو, محبت سے رہو, دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنو, نقصان پہنچانے والے نہ بنو. کسی کو مار کر کیا کرو گے, تیرا خون بھی ایسا ہی ہے, اس کا خون بھی ایسا ہی ہے, تجھ پر بھی تیری مار روئے گی, اس پر بھی اس کی مار روئے گی. میں اکثر اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں جب بلڈ بینک میں جاتے ہیں ہمارے پیشنٹ کے لیے, خون لینے کے لیے, بلڈ لینے کے لیے, تو وہاں کوئی یہ نہیں پوچھتا, کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا بھائی مسلمان کا بلڈ دینا, مسلمان کا بلڈ دینا, اور کوئی غیر مسلم یوں نہیں کہتا ہمارا بھائی کہ بھائی تم مجھے ہندو بھائی کا خون دینا, سکھ کا خون دینا, عیسائی کا خون دینا. کوئی یہودی جوئس نہیں کہتا کہ مجھے یہودی کا خون دینا, وہ تو کہتا ہے میرا پیشن بچ جانا چاہیے, بھائی مجھے خون دے دو. تو جب بلڈ بینک سے ہر طرح خون لیا جاتا ہے, نہ معلوم کتنے مسلمان ہیں جن کے بدن کے اندر ہندو بھائیوں کا خون دوڑ رہا ہوگا, اور کتنے ہندو بھائی ہیں جن کے بدن میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہمارا ملا جلا خون ہے, پھر آپس میں نفرت کہاں سے آ گیا, یہ اختلاف کہاں سے آ گیا, ہم دشمن کیسے بن گئے, ہم تو بھائی بھائی ہیں, ہم ایک آدم کی اولاد ہیں, ہم ایک ہم کی اولاد ہیں, ہمارا باپ بھی ہے, ہماری ماں بھی ہے, ہم سب ایک ہیں. مذہب اپنی جگہ ہے, اسلام اپنی جگہ آپ رکھو, ہندو مذہب اپنی جگہ آپ رکھو, سکھ مذہب اپنی جگہ آپ رکھو, عیسائیت اپنی جگہ آپ رکھو, لیکن ہے تو انسان, انسان کے ناطے سے انسان کے ناطے سے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایک ہوں, آپس میں پیار کرنے والے ہو, محبت کرنے والے ہو, ہمدردی کرنے والے ہو, بھائی بننے والے ہو, ایک دوسرے کو گرے ہوئے کو اٹھانے والے ہو اور گرتے کو سہارا دینے والے ہو. ہنسنے والے کو رلانا کمال نہیں ہے, رونے والے کو ہنسانا کمال ہے. رونے والے کو ہنسانا کمال ہے, گرنے والوں کو اٹھانا یہ اسلامی تعلیم ہے, یہ پیغمبر کی تعلیم ہے. اس وقت وقت نہیں ہے, ورنہ میں میرے آقا کی تعلیم کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بہت بولتا, اس لیے کہ ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو بھائی ہو, وہ عیسائی ہو, وہ بدھسٹ مذہب کو ماننے والے ہو, وہ سکھ مذہب, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے بہومتی کا خون ضائع ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹنگ کے اندر ہم کو یہ تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی؟ فرمایا مارکیٹ میں جب تم تجارت کرو, بزنس کرو, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. ساتھ ساتھ فرمایا جو چیز بیچتے ہو اس میں کوئی عیب ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے, خرابی کے ساتھ نہ بیچنا, ورنہ آنے والی تمہاری رقم بے برکت آئے گی. بری تنہما کا لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. روایت میں اگر تم نے عیب چھپا کر بیچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی, اور وہ آنے والے پیسے حالات لے کر, مصیبت لے کر, بیماریاں لے کر آئے. آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے مارکیٹ میں گئے, یوں گیہوں اٹھائے. آج تو شاید معاملہ دار بھی مارکیٹ میں دیکھنے نہیں آتا, ہمارے وہی مارکیٹ دیکھنے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح تعلیم دے. آج تو کلکٹر کو آنا چاہیے, معاملہ دار کو آنا چاہیے تاکہ مارکیٹ میں دیکھے کہ لوگ کیسے فراڈ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بدمعاشیاں کر رہے ہیں, غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور گلا سلا مال ان کو دیا جا رہا ہے. بہرحال وہاں ہمارے پیغمبر بازار میں گئے, گیہوں کا ڈھیر تھا, یوں ہاتھ بنا تو اندر سے پانی والے گیہوں تھے. آپ نے مالک سے پوچھا ایسا کیوں ہے, اوپر سوکھے ہیں اندر پانی والے, ایسا کیوں کیا؟ تو کہا رات میں بارش آئی تھی, مال تھوڑا سا بھیگ گیا, تو میں نے سوچا کہ لیلا مال ویسے تو کوئی خریدے گا نہیں, تو سوکھے مال کے ساتھ ملا کر کے اس کو بیچ دوں. اب جو نبی کے تیور بدلے غصہ آئے, حالانکہ آپ کا وہ انویائی تھا, آپ کا وہ صحابی تھا, لیکن آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا, جو انسانوں کو منشیوں کو دھوکہ دے وہ محمد کا نہیں ہو سکتا, وہ محمد کا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا, یہ نہیں فرمایا بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. بے شمار واقعات ہیں, بہت سارے واقعات. سمامہ ابن عثال ابھی ایمان میں نہیں آئے تھے, جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, دوستوں نے پکڑ لیا ان کو, لے آئے اور ان کو باندھ دیا, قید کیا. تین دن کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو جانے دو. وہ گئے, جا کر غسل کیا اور غسل کر کے ساتھ مجھے کلمہ پڑھا. اب جو کلمے کی بات آئی تو کلمہ پڑھا دیا. صحابہ نے پوچھا کہ جب بندے ہوئے تھے تب کلمہ نہیں پڑھا, ابھی کیوں پڑھا؟ کہا تین دن میں نے جو محمد کے اخلاق دیکھے تو میرے دل میں محبت آ گئی, میرے دل میں محبت آ گئی. یہ ہے محمد کے اخلاق. اس لیے مسلمانوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارا نبی نہیں ہے, قرآن نے کہا رحمت للعالمین, ساری دنیا والوں کا وہ نبی, ساری دنیا والوں کا وہ نبی ہے. وہ چینی ہو یا وہ ہندو ہو, وہ مسلم ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, تمام کے لیے وہ نبی بن کر کے آئے ہیں. یعنی تمام کو اچھی تعلیمات کے لیے, اچھے اخلاق کو سکھانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے, اور آپ نے دنیا کو اچھے کیریکٹر سکھائے, اچھے اخلاق سکھائے, دینداری سکھائے, وفاداری سکھائے. فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فرمایا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں, کہ لوگوں کو اچھے اخلاق بتاؤں. مجھے معلوم ہے 2002 کے فسادات میں جب گجرات بھڑک رہا تھا اس موقع پر ہمارے واجپئی جناب یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے سامنے سارے حالات تھے. اس موقع پر انہوں نے ایک لفظ کہا تھا گجرات کے سی ایم صاحب کو, یہ کہا تھا اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مانو دھرم اپناؤ, اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ کر مانو دھرم اپناؤ. مانو دھرم کیا ہوتا ہے؟ اسلام, ہندوئیت, یہ اپنے مذہب ہے. اور مانو دھرم یہ ہے کہ ہم سب منوشیہ ہیں, ہم سب انسان ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں, ہم سب ایک ملک کو ترقی دینے والے ہیں. ابھی جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی, میں جگہ جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں, ہماری کتنی بے وقوفی ہے جب ہڑتالیں ہوتی ہے اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس موقع پر کبھی سرکاری بسوں کو توڑتے ہیں, کبھی ٹرینوں پر پتھر مارتے ہیں. یہ کس کی سمپتی ضائع ہو رہی ہے؟ یہ ہماری ہی سمپتی ہے, یہ ہماری سمپتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی سمپتی کو ضائع کریں, ہم سے بڑھ کر نالائق کون ہوگا بول کر, ہم سے بڑھ کر غدار کون ہوگا بول پتا کہ جو کبھی ٹرین جلا رہا ہے, کبھی بس جلا رہا ہے, کبھی گاڑیاں جلا رہا, کبھی رکشہ جلا رہا, کبھی انسان کو جلا رہا, کبھی منشیا کو جلا رہا. ہم سے بڑھ کر نالائق, ہم سپوت نہیں ہے, کپوت ہے. ہم سپوت نہیں ہے, ہم کپوت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سپوت بنانے آئے تھے تاکہ ہم سپوت بن کر کے زندگی گزارے, ملک کے وفادار, اخلاقی کیریکٹر ہمارے صحیح ہو, قانون کے ہم پابند ہو. یہ تعلیمات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ قرآن کی. یہ جو تعلیمات میں نے بیان کی ہے جناب سے اور سارے ساتھیوں سے کہوں گا, یہی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم دی جاتی ہے. ان مدرسوں میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے جو میں ابھی بول رہا ہوں. آپ کسی وقت میں بھی, میں سب سے گزارش کرتا ہوں, آپ کسی وقت میں بھی مولانا حنیف صاحب کو اطلاع کیے بغیر کسی وقت میں بھی مدرسے میں آ جائیں, کسی بھی سبق میں آپ بیٹھ جائیں, کسی بھی درس میں آپ بیٹھ جائیں, کسی بھی پروچن میں آپ بیٹھ جائیں, یہاں یہی تعلیم ملے گی. ماں باپ کے وفادار بنو, ملک کے وفادار بنو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو اور ہر ایک کا رسپیکٹ کرو. تمہاری ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. اور اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط معاملہ کرے تو ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو, معاف کرو, درگزر کرو, چھوڑ دو اور بدلہ لینے کی بھاونا نہ رکھو, بلکہ درگزر کا جیسے تمہارے پیغمبر نے بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا, سینے سے لگا لیا تھا. جو ان کے قتل کے خواہاں تھے ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا, جو ان کے دشمن اور ان کو 2 سال تک بائیکاٹ کیا ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا. وہ محمد کی تعلیم کو اپناؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ آپ کے انویائی کا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ہنس کے اندر ایک آپ کا انویائی, ایک آپ کا صحابی اپنی دکان کو لے کر بیٹھا تھا. ایک آدمی کوئی چیز خریدنے آیا, حالانکہ وہ عیسائی تھا, وہ کرسچن تھا, خریدنے آیا. اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے آپ کی دکان سے, بھاؤ کار بھی ہو گیا کہ 50 روپے کی یہ چیز ہے, اگزامپل 50 روپے کی. لیکن پھر اس کے بعد وہ صحابی, وہ مسلمان, وہ محمد کا انویائی کہنے لگا, بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مجھ سے مت خریدو, وہ سامنے والی دکان سے خریدو. سامنے والا جو تھا وہ بھی کرسچن تھا, تو یہ پوچھنے لگا خریدار جو تھا, وہ کہنے لگا کیا میں کرسچن ہوں اور تم مسلمان ہو اس لیے تم مجھ کو نہیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں تم کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں اور وہاں بھیج رہا ہوں کہ آج صبح سے شام تک میرا اتنا کاروبار ہو گیا ہے کہ میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. میں صبح سے اس دکاندار کو دیکھتا ہوں, ایک بھی گھراک اس غریب کے پاس نہیں آیا ہے, تم وہاں سے خرید لو تاکہ کم سے کم آج کی اس کی روزی کا مسئلہ ہو جائے. سبحان اللہ. اس کو جا کر یہ واقعہ بھی سنایا کہ اس مسلمان نے مجھے تیری دکان پر بھیجا اور وہاں سے خرید لیا. اور دوسرے دن پھر اس مسلمان کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہارے جیسا بنا لو, اس لیے کہ جب تیرے کیریکٹر اتنے اونچے ہیں تو تیرے نبی محمد کے کیریکٹر کتنے اونچے ہیں. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. مسلمانوں تم نے اپنے نبی کو صرف اپنا ہی کہہ دیا, میرا نبی, میرا نبی, سب کا نبی, اللہ کا نبی سب کا نبی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اسلامی تعلیم، اسلامی کلچر اور اسلامی زندگی کو لے کر آئے تھے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے اللہ کو، ایشور کو، مالک کو پہچاننے کی، اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی. ہم کتنے غدار ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں، اس کا سانس لیتے ہیں، اس کا دانہ کھا رہے ہیں، اس کا پانی پی رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اس کی غداری کر رہے ہیں. وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. وفاداری نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا کھاوے اس کا گاؤ، اس اللہ کو مانے، اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی نمازیں پڑھے، اپنے دل کو اس کی محبت سے سجائے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم تمام کو جو ہے مزین ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور میں نیک فالی بیان کروں. نیک فالی کا معنی کسی کے نام کو دیکھ کر اچھا معنی نکالنا، اس کو کہتے ہیں نیک فالی. میں نیک فالی بیان کروں، مکتا نن. اور مکت کا معنی کسی کو مکت کر دینا، اور نن کا معنی سری برا، اس کو کہتے ہیں ہمارے وہاں برا. تو میں اس نام سے نیک فالی لے کر کہتا ہوں کہ آپ جیسے ہوں گے تو ہمارا ملک ظلم سے مکت ہو جائے گا. آپ جیسے سمجھدار لوگ ہوں گے، آپ جیسے سمجھدار، اور آپ کی جو ذہانت ایک اللہ و توحید کے بعد میں، ایک پیغمبر کے بعد میں، ایک اسلام کے بعد میں، ایک فلسفی کے بعد میں، جو آپ جیسی ہے، اگر ایسے لوگ دنیا کے اندر ہو تو ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ ظلم سے صاف، ظلم سے پاک ہو جائے گا، اور لوگ بھائی بن کر کے ایک دوسرے سے سینے سے چمٹنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ، میں نے چند باتیں عرض کی، یہ جو بچے ہمارے فارغ ہو کر جا رہے، آپ سے گزارش ہے دنیا میں اخلاص سے کام کرو، محبت سے کام کرو، پیار اور ہمدردی کا سبق لوگوں کو پڑھاؤ، نفرتوں کو دور کرو. ابھی جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا تو میں اس سلسلے میں ایک بات کہوں کہ ایک ٹیلی ویژن کی پترکار جو تھی، وہ ٹیلی ویژن کی، وہ ایک عورت جس کا بچہ بھی مر گیا تھا اس کے اندر، اور اس کا ہسبینڈ بھی مر گیا تھا، تو وہ جو ٹیلی ویژن کا آدمی تھا، عورت تھی، وہ انٹرویو لے رہے تھے، اور انٹرویو میں پوچھا کہ یہ تمہارا ہسبینڈ مر گیا، تمہارا بچہ مر گیا، تو موت نہیں آتے. ارے موت تو تم جس لوک میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، موت اپنی جگہ آنے ہی والی. تو بہرحال ایک جواب اس نے یہ دیا. تو اس وقت تو وہ جو انٹرویو لینے والی تھی مصیبت پڑی کہ تم کیا کہہ رہی ہے، تجھے غم کیوں نہیں ہے؟ کہا جو اوپر والے پر راضی ہو اس کو کیا غم ہو سکتا. اس کے بعد اس کا دوسرا سوال تھا، وہ بڑا عجیب سوال. اس نے یہ کہا کہ یہ جس نے گولیاں چلائی اس کے بعد میں تیرے دل میں کوئی برائی ہے؟ یہ سننا. اس وہ عورت کیا جواب دے؟ اس نے کہا میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتی، اتنا کہتی ہوں کہ اس کے دل میں ہمیشہ نفرتوں کی مزہ چکھی تھی، اس لیے کام کیا. اگر محبت کی مزہ چکھی ہوتی تو کبھی نہ کرتا. اکبر اللہ اکبر. اس کے دل میں نفرتوں کی مزہ چکھی تھی، اس لیے یہ کام کیا. اگر محبت کی مزہ چکھی ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتا. ہماری آتمائیں اور ہمارے دل محبت کی مزہ چکھنے والے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.